başka yerde beni arama. Kalbinden ki bir dostum sökeneyim ben, sökeneyim ben. Giremedim gönül gönüllerin köşküne. Hakikat şehrinin dostum, dükkanıyım ben.